podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med David Trads. Ja, min gode normale medvært, Mads Fuglede, han er her ikke i dag. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Jeg bemærkede mig, at den amerikanske præsident Donald Trump forleden dag i Det Hvide Hus i det ovale værelse blev stillet det direkte spørgsmål: får vi snart en dansk eller en amerikansk ambassadør i København? Og så sagde den gode Trump: yes, and it's gonna be a great guy, terrific guy. Og så tænkte jeg jo selvfølgelig på, at det måske kan være det, som Mads Fuglede, han er ved at gå i træning til. Han skal måske være USA's nye præsident. Han er i hvert fald en af dem, der godt kan lide Donald Trump. Han taler ære til pænt om ham. Så det rygte kan vi jo sådan set sætte i gang her. En anden risiko, en anden mulighed, er, at han er taget til det nærmeste, man kommer, det kitschede USA, nemlig Disneyland uden for Paris, for simpelthen at komme en lille bitte smule i amerikana-stemning. I den forløbende uge, som sagt, som jeg lige var inde på lige før, der var vores statsminister Lars Løkke Rasmussen, så bekendt, det turde være enhver bekendt, der har fulgt nyhederne de seneste dage, faktisk gæst i Det Hvide Hus, som blot den fjerde vestlige, eller rettere sagt den fjerde europæiske leder. Den britiske premierminister Theresa May har været der, den tyske kansler Angela Merkel har været der, og den irske premierminister har været der, og så var vores ven Lars Løkke der altså forleden dag. Og lad os lige starte med at høre, hvordan det gik lige i starten, i det der famøse øjeblik, hvor præsidenten sidder ved siden af statsministeren, kameraerne blitzer løs, og journalisterne fra både USA og Danmark er til stede inde i lokalet, og der er sådan lidt forvirring. Lad os høre, hvad der sker her i forbindelse med det berømte håndtryk. Great to have the Prime Minister of Denmark. And a wonderful man doing a wonderful job, and we have a truly great relationship, and we're working together on many fronts. So, thank you. I'm glad to be here. Mr. Trump, how do you see Denmark as an ally? Great people. Ja, fire gange får Donald Trump altså sagt great. Vores statsminister er great, vi er en great ally, og så siger han lige great, great for et sikkerhedsskyld et par ekstra gange. Der bliver givet et godt, solidt håndtryk, det nogen kalder Hjallerup Marked håndtrykket, da Lars Løkke Rasmussen undgår de pinlige håndtryk, der har været ved nogle af de tidligere besøg. Christian Mortensen, min gæst i dag, velkommen til. Tak skal du have. Netop, og med netop betyder det faktisk netop, for i den forløbende uge vendt tilbage til Danmark efter fire år som Berlingskes USA-korrespondent. Det der besøg, var det en succes for Lars Løkke Rasmussen? Jeg tror faktisk, det på mange måder var en succes. Jeg opfatter jo Lars Løkke Rasmussen som situationens mester. Jeg har fulgt ham nogle gange, han har også været i Det Hvide Hus, mens jeg har været derovre. Han er i stand til at sige de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Og der er ikke nogen tvivl om, at det her besøg har været forberedt på den rigtige måde med at finde Donald Trumps danske aner, eller rettere hans søns kones danske aner frem. Der er ikke nogen tvivl om, at det, han har sagt de rigtige ting, som på en eller anden måde har smiret Donald Trump. For man skal ikke glemme en ting, det er, vi har stadigvæk at gøre med en præsident, der måske nok er uforudsigelig, eller vi synes, der er uforudsigelig. Men vi er også stadigvæk udsat for en præsident, som stadigvæk er meget, meget usikker på sin rolle. Det siger alle folk i Washington, som er tæt på Donald Trump. Han er usikker på sin rolle. Og det er ikke, fordi han er nødvendigvis så let til at modtage smiger, men udover hvad alle mennesker er. Men han er en person, som gerne vil høre noget om, hvor great han selv er også. Ja. Og jeg er ikke i tvivl om, at Løkke, han har kørt på de rigtige tangenter i denne forbindelse, fordi det plejer han at kunne. Så han har været velforberedt, for vi kan også godt sige omvendt, altså den danske statsministers besøg var jo ikke et besøg, som gjorde den amerikanske præsident nervøs som sådan, for der var ikke tale om, at verdenspressen holdt øje med det på samme måde, som det gjorde, da den japanske leder var der, fordi der har været usikkerhed omkring USA's forhold til Japan i løbet af valgkampen, eller ikke mindst, da Angela Merkel var der, fordi at Ja, for, rent du sagt, fordi præsidenten jo havde kaldt hende for en katastrofe og alverdens andre ting, så der var ikke varme fornemmelser mellem dem. Men mellem Løkke og Trump var der jo ikke sådan på forhånd noget, der gjorde, at man skulle tænke, her kan det gå galt. Nej, det var nærmest, hvad hedder det, ren idyl, ikke? Fordi der er jo ikke noget, der kan gå galt. Altså, man kan godt begynde at kritisere Danmark for, at vi ikke er nået op på 2% af bruttonationalproduktet i forsvarsudgifterne. Mm. Men der er jo ikke noget, der ligesom hænger i, på samme måde som det topmøde, han skal i gang med lige om lidt med Kina. Der er jo ikke noget, der er ikke nogen faresignaler, der kører her. Vi er jo et eventyrland, som ovenikøbet har støttet de amerikanske krige. Så på den måde, der har det jo gået godt. Og man skal også lægge mærke til en ting, det lagde jeg mærke til, at jeg var ikke selv derovre ved det her besøg. Men har været der selvfølgelig ved hans forrige besøg, Lars Løkke. Men det er, at en af de ting, det lykkedes åbenbart at få Trump til at lægge mærke til, det er detaljerne i de danske militære indsatser. Mm-hmm. Jeg ved godt, hvem der har siddet og briefet ham. Det er en af generalerne i Pentagon, der har siddet og briefet Trump på det her. Skandinavien-kontoret i Pentagon er faktisk meget aktivt, og de er meget tit i Skandinavien for at følge med i, hvad vi foretager os. Og det kontor der er et meget aktivt kontor, der har briefet ham helt ned i mindste detalje på, hvor mange folk vi har mistet i Afghanistan, hvor meget vi har mistet i Irak, hvor meget vi har støttet dem i kampen mod Islamisk Stat. Så han var faktisk for en gang skyld, vil jeg sige, ret godt forberedt på, hvad det var for en person, der sad over for ham. Det har han ikke været ved ret mange af de andre møder, simpelthen fordi hans stab stadigvæk er så uerfaren i det politiske arbejde, og der mangler stadigvæk at blive besat 2.000 stillinger, både i diplomatiet og andre steder, som gør, at der er mange ting, der ikke fungerer i USA lige nu. De mangler simpelthen at få udnævnt de her folk. Mm-hmm. Hele 7. etage i State Department er stort set tomt, enten fordi folk frivilligt har sagt op, fordi de ikke vil arbejde under Trump, eller fordi de er politisk udnævnte og derfor flyttet. Og det vil sige, at den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson, da han mødte på sin første arbejdsdag her for 3-4 uger siden, der var det strategisk vigtige 7. etage stort set tømt for mennesker. Ja, 7. etage i State Department, udenrigsministeriet, det er der, hvor de topfolk... Det er der, hvor hjernen sidder, simpelthen, udenrigsministeriet. Ja. Det var stort set tomt. Lad os lige komme tilbage til det med Danmark, for det er jo klart, at Danmark, nu siger du, vi har været med i nogle af de seneste aktioner, som amerikanerne har stået i spidsen af, men derudover har Danmark jo stort set sagt ja til alt, hvad skiftende amerikanske præsidenter har bedt om, i hvert fald siden George H. Bush, gamle Bush, bad os om at deltage i Golfkrigen i 1991. Siden da har vi deltaget i alt, og den besked var det altså lykkedes at videregive til præsident Trump. Sig mig lige en gang, det besøg fylder jo enormt meget i de danske medier, for nu at sige det mildt. Du og jeg har dækket nogle af de her møder tidligere, og der har der også været danske journalister, men jeg kunne også se, der var sådan et billede, der var taget af den danske ambassade i København af de medrejsende danske journalister, der har aldrig været så stor interesse i Danmark for et sådan møde hos en præsident, tror jeg godt, vi kan sige. Men omvendt, Christian, der var vel ikke stor interesse for statsminister Løkke Rasmussen i USA? Overhovedet ikke. Altså, de amerikanske journalister er nærmest kun interesserede, hvis det er sådan, at det er at den tyske kansler, der kommer, eller den japanske premierminister. Løkke Rasmussen betyder ikke noget i den forbindelse. Mm-hmm. Så der er ikke... Altså, det er muligt at få snedet måske en lille historie ind i Washington Post eller i New York Times i den forbindelse, eller en af de andre medier. Men det er meget, meget få historier, der vil egne sig til at blive fundet værdige til at blive trykt i de to aviser eller i nogle af de andre aviser. Og fordi Danmark er simpelthen for lille. For lille og for ukontroversielt, fordi vi vender huset om. Ja, altså, der er jo ikke nogen, der virkelig har ret meget imod os. Altså, det er jo det underlige ved Danmark. Det er jo, selv når vi går i krig, så elsker folk os på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo stadigvæk et paradoks, ikke? At vi spiller jo en eller anden form for rolle, en symbolsk rolle i den amerikanske udenrigspolitik. Netop, at man, når man får Danmark med, jamen, så har man også, så kan man prale lidt med det. På den anden side set, man også sige, at mange gange, hvor Barack Obama har nævnt sin alliance med Islamisk Stat, så han også kommet til at glemme Danmark rigtig mange gange. Nå. Han har glemt at nævne dem, ja. Og det er jo noget værre noget, ikke? Fordi nu går vi jo lige rundt og tror, at vi spiller jo faktisk en hovedrolle med vores F-16-fly, når de kan flyve. Så spiller vi en hovedrolle i det her, og så glemmer en præsident som Barack Obama det her. Ikke? Det var ikke pænt gjort. Det var ikke pænt gjort, og det må man sige. Men de 24 timer, hvor Lars Løkke er i Washington, sker der jo også noget på andre fronter. Altså nede på de lavere niveauer, om jeg så må sige, de her erhvervsdelegationer, der hægter sig på, eller andre, de forsøger jo at bruge det her møde maksimalt til de 24 timer, Lars Løkke er der, eller 36 timer, han er der, til lige at få gjort opmærksom på, at vi har måske at sende invitation ud til en middag sammen med Lars Løkke Rasmussen, eller en frokostmøde i Det Hvide Hus, eller noget andet, ud til strategiske partnere, således at man måske kan høste glæde af det, fordi især den danske medicinalindustri har pæne problemer i USA i øjeblikket, Novo Nordisk og Lundbeck og hvem der ellers eksporterer, fordi hele sundhedspolitikken er under en kraftig revurdering. Så på det lag der, kan der være noget at hente for de her myndigheder, eller for de her folk, hvis de kan få nogen til at interessere sig for de her ting og forklare det, fordi især vores altså Novo Nordisk og de andre, der eksporterer kæmpestore for milliarder af kroner i medicin, altså i insulinpræparater, fedmepiller og hvad der ellers kommer, de er jo ikke interesseret i den debat, der kører i USA i øjeblikket, som er istedkommet af Donald Trump, med hensyn til dels at få priserne ned på medicin, amerikanerne betaler 10 gange så meget, som danskerne betaler for medicin, fordi der er ikke nogen, der kan forhandle i USA om medicinpriser. Og det andet er, at der er også en kæmpe debat om, hvem skal ildsaget kunne forsikres? Altså, hvor mange mennesker bliver forsikret fremover? Så det der er utrolig meget i klemme for de danske virksomheder på det her. Jeg tror ikke, Lego har så meget i klemme, men de andre der, de har meget i klemme. Og de kan måske godt udnytte det her besøg maksimalt, selvom det er relativt går upagtet hen i de amerikanske medier. Jeg kan også fortælle, at jeg var i Norge i den forløbne uge, og da var det heller ikke noget, der blev omtalt med så meget som en note i de store norske aviser, at den danske statsminister, som den blot fjerde europæiske leder, havde fået adgang til de hellige haller i Washington D.C. Christian Mouritsen, altså danskes korrespondent i Washington, indtil for ganske nylig i de forløbne 4 år, inden da var det jo mig, der var danskes korrespondent, så du afløste mig dengang. Så vi har været der sammenlagt i temmelig lang tid, og har derfor været inde i Det Hvide Hus nogle gange i forbindelse med de her danske statsministerbesøg. Christian, der er jo noget dragende over det der Hvide Hus, og man kan jo se det på statsministeren og alle andre, der kommer ind og ud derfra, at man kan mærke, at her er man i det allerfineste, allervigtigste lokale, der findes, som jeg så må sige. Prøv lige at beskrive det der med, at man træder ind i det ovale værelse. Altså, hvordan er stemningen, når man træder ind i det ovale værelse? Jamen, det er jo med stor ærefrygt, ikke? Altså, man føler sådan en blanding af, at skal man nu... Altså, det eneste, man jo første gang, man går ind i det rum, kan huske, det er jo sådan nogle billeder fra Hollywoods og amerikanske serier. Og det ligner faktisk meget det. Fordi der er det skrivebord, der skal være, der er de sofagrupper, der skal være, der er de billeder på væggen, der skal være. Og der George Washington kigger åbenbart stadigvæk ned på en, når man kommer ind i det rum, der altså ved rygter om, at Donald Trump havde fjernet George Washington, uvidst af hvilken grund, men han er der altså stadigvæk. Så det er med stor ærefrygt, men i hele taget, det der med at gå ned til Det Hvide Hus, du og jeg har boet relativt tæt på Det Hvide Hus i 4 år, eller du har boet der i 5 år. Det der, altså den der fornemmelse af, når man går aftentur, der gik jeg meget tit ned omkring området omkring Det Hvide Hus, og om aftenen er det jo smukt, det er jo oplyst, ikke? Turisterne står der og fotograferer, men vi jo selv efter 4 år, kommer der sådan en lidt ærefrygt ind over en, når man går der ned og siger, altså Christian, du står foran Det Hvide Hus nu, ikke? Hold da op, ikke? Og der, man bliver ikke træt af det på en eller anden måde. Og det er jo netop fordi, den der enorme magt, der er koncentreret i Washington med kongressen, er jo også flot, og The Washington Monument, og Lincoln Memorial, og Det Hvide Hus, hele det der område der, udstråler jo den der fantastiske magt, der ligger. En af de mest smukke oplevelser, jeg har haft i Det Hvide Hus, har været med Michelle Obama. Jeg meldte mig til, det er mange år siden, at høste hendes kolonihave sammen med en skoleklasse fra, jeg tror, de var fra Maryland. Og jeg skulle selvfølgelig ikke høste noget, jeg skulle bare ind og se, at det blev høstet. Og de der, hele hendes rolle som førstedame har jo været at sige til børn, amerikanske børn, bevæg jer, spis grøntsager, ellers så bliver I fede. Fordi amerikanske børn er ikke vant til at spise grøntsager. Så den der klasse kommer ind, og Michelle Obama, hun høster sine grøntsager, så stiller de sig ind i, jeg tror det var i Lincoln-værelse, med børnenes stort værelse, og så skærer de gulerødder og porerne ud, og så står der en kok og tilbereder de her ting, og så skal børnene spise dem bagefter. Og se hende i den der fantastiske rolle, og hun var faktisk en meget fantastisk menneske, eller hun er et fantastisk menneske på mange områder, kan få de der drenge, alle mulige kulører, især drengene, til at spille med og sige, det smager faktisk godt som en gulerød, ikke? Det er altså lidt af et syn at se hende, hvordan hun går rundt og med humor og overskud for de her knægte på 9-10 år til at spille med i det her. Pigerne var lidt lettere, fordi de... Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvorfor de var det. Men i hvert fald... Men det var en ret fantastisk oplevelse at se hende arbejde, fordi det er også svært at være første dame. Mm-hmm. Det er jo enormt svært. Det er faktisk svært at være præsident formentlig, fordi de skal jo finde deres egen rolle i det her, ikke? Hvor mm-hmm. præsidenten får hver morgen serveret sin sikkerhedsbriefing, og så kan han afgøre, om der skal være krig eller fred. Så skal hun jo ud og finde sin egen rolle, ikke? Og det er også det, der er lidt af et problem lige i øjeblikket med Melania Trump, som holder sig helt i baggrunden, ikke? Fordi at komme efter Michelle Obama, det er svært. Men det var faktisk en meget stor oplevelse i Det Hvide Hus, vil jeg sige. Kan vi ikke lige have det sidste, hvis vi lige skal afrunde Løkkes besøg, da han kommer så ind i Det Hvide Hus, ind i det ovale værelse. Jeg tror, det er tredje gang, han har været der nu, fordi han har været der to gange tidligere, senest i maj sidste år, ved sit meget succesrige besøg, og så også i sin tid, da han var statsminister sidste gang. Når nu det gik så godt, og Løkke siger, at det var behageligt, det var nuanceret, det var interessant at tale med ham, så kan vi vel også godt gætte os til, Christian, selvom vi ikke var med inde i rummet under de hemmelige samtaler, eller de fortrolige samtaler, at Løkke har ikke sagt noget, der har været kritisk mod Donald Trump. Det tror jeg heller ikke, han har. Altså, jeg tror ikke, han har... Jeg tror Løkke, faktisk, Løkke Rasmussen var meget ærlig, når han sagde, at det drejer sig om at massere mine synspunkter ind i ham. Han brugte det der udtryk åbenbart, massere. Og jeg tror, han har haft nogle meget, meget få headlines, overskrifter, som han ville pude ind i Trumps hjerne, fordi han ved udmærket godt, at Trump er så ny, som han er. Der skal nogle meget få overskrifter til, før det trænger ind, fordi Trump i øjeblikket har så mange problemer, som man tror, det er løgn. Så han sidder også og tænker på andre ting undervejs, fordi der er ikke nogen store konflikter kørende med Danmark. Så jeg tror, Løkke Rasmussen har brugt meget tid på at finde to eller tre punkter, der skulle masseres ind i Trumps hoved. Og det ser ud som om, at det måske kunne være lykkes, fordi de havde det tilsyneladende godt sammen, da de sad og gav hinanden Hjallerup Marked håndtrykket. Ja. Men der er ikke sket ret meget på de der 50 minutter eller 45 minutter, han var derinde. Det tror jeg ikke på. Lad os prøve at begynde at fokusere, Christian Mouritzen, på nogle af de ting, du selv lige nævnte, store problemer, som præsident Trump står midt i eller står overfor. Et af dem er jo sådan set hans eget republikanske bagland, som godt nok har flertal i både repræsentanternes hus og i senatet, men som jo ikke nødvendigvis bakker op om ham, og som gav ham et ordentligt nederlag i forrige uge, da de afviste at godkende forslag til en ny sundhedsreform, som skulle have skubbet Obamacare af Heckenfeldt til at have erstattet det med et eller andet andet. For lad os lige prøve at høre en af de kritikere, han har sådan for alvor, det er John McCain, den gamle krigshelt, senatoren fra Arizona, som i dag faktisk i et interview med CNN bliver spurgt om... Det er korrekt, om det er en god sammenligning, når nu Donald Trump og folkene omkring ham ofte siger, at Trump er sådan en slags ny Reagan. Lad os høre, hvad John McCain svarer her. No, I don't. And I think it's pretty clear that there's a difference between, well, aren't we killers, and the guy that stood there and said, Mr. Gorbachev, take down this wall. He spoke out for the captive nations. He spoke out for the people that were behind the Iron Curtain, and after the Iron Curtain fell, there were thousands who said, I heard Ronald Reagan, I listened to the Voice of America, I listened to Radio Free Europe, he gave us hope. That's a pretty big difference. Ja, Christian Borgsen, det er jo ikke sådan en varm hyldest fra partifælle til partifælle, når han bliver spurgt, de minder Trump om Reagan? Nej, det gør han ikke, og så kommer der en hyldest til Reagan, og så siger han til sidst, det er jo noget helt andet. Hvordan kan det være, Christian, at der er så mange i kongressen, der tilsyneladende stadigvæk næsten foragter den præsident, der jo er deres partis leder? Jamen, der er jo en ting, man skal lægge meget, meget mærke til her. Det er jo, at vi er godt nok meget, meget tidligt i Trumps præsidentskab på nuværende tidspunkt. Han har ikke engang gennemført de første 100 dage nu. Men det er det, der bekymrer. Altså, McCain er i en særlig kategori sammen med en kollega, han har, der hedder Lindsey Graham, som simpelthen ikke kan udstå Donald Trump. De kan ikke udstå ham på nogen som helst måde. De mener, han er primitiv. Han er ikke en republikansk konservativ på sådan den klassiske måde, hvad Trump jo heller ikke har været på nogen som helst måde. Han er rebellen, ikke? Og han er jo nok i virkeligheden på nogle områder mere demokrat, end han er republikaner. Men man skal bare lægge mærke til, at Trumps popularitet ligger og svæver på en sted mellem 36-37% i øjeblikket. Og det vil sige, at han er ikke i stand til at samle den amerikanske befolkning om noget som helst. Han er stadigvæk en person, der deler vandene totalt. Og hans problem er, at godt nok er han populær blandt mange republikanere, men han har også mange kritikere blandt republikanerne. Demokraterne hader ham jo stort set alle sammen. Mm-hmm. Men han deler faktisk også på en lang række områder republikanerne. Der er nogen, der ikke mener, at han er republikansk nok. Andre, de mener, at han er utroværdig, han lyver. Det er jo blandt andet John McCain og Lindsey Graham, som mener det. Men det er der, hvor Trump virkelig skal sætte ind nu, hvis han skal lykkes med sit præsidentskab, det er at få samlet den amerikanske befolkning, række ud mod demokraterne, række ud mod den del af det republikanske parti, eller de dele af det republikanske parti, som ikke kan udstå ham. Han er simpelthen nødt til at prøve på at være forener nu og ikke splitteren. Og det har han bare meget svært ved. Han har haft svært ved det. Han bliver ved med at dele hele befolkningen gennem sine Twitter og gennem sine udtalelser. Og han har ikke været den her samler, der skal til. Og det bekymrer mange. Altså, der er rigtig mange republikanere, som er ret nervøse ved det her. Fordi der er jo et valg om 2 år til repræsentanternes hus vælges som er hver andet år, og en stor del af senatet, en tredjedel af senatet skal også på valg. Så de er jo bange for at miste det her. De har et åbent, de har en mulighed uden lige, eller ikke uden lige, fordi det har også været sådan før, nogle gange før i hvert fald. Men de har et flertal både i repræsentanternes hus og i senatet, og de sidder med en republikansk præsident. Det er jo en unik chance for republikanerne til at komme igennem med en lang række af de love, de gerne vil, eller de reformer, de gerne vil have igennem. Men forløbet er det hele faldet til jorden, altså sundheds. Republikanerne har haft 7 år til at tænke på, hvad de skulle gøre i stedet for Obamacare med Obamas sundhedsreform. Og så kommer de frem med noget, som stort set alle er enige om er et magtværk, som er i virkeligheden bare noget lapperi på Obamacare. Mm-hmm. Og det er jo en af grunden til, at det falder. Og når så er vigtigt et lovforslag, som det falder, og præsidenten ovenikøbet ikke vil tage ansvar for, at det falder, fordi jeg vil dog sige, at jeg synes heller ikke, han bærer et stort ansvar for det, men han skal bare som statsmand jo alligevel gå ud og tage ansvaret, selvom han ikke har ansvaret. Når han går ud og deler det på den måde, som han gør det, og fører krig imod dele af det republikanske parti, uden at prøve at sikre sig sin magtbase, så får han problemer. Og dem, der har problemer med, udover Lindsey Graham og John McCain, så er det jo den, der hedder Freedom Caucus-delen, som nogle republikanere kalder for de skøreste af de skøre. Mm-hmm. Og dem er altså rigtig, rigtig mange af. Altså virkelig dem, som er valgt ind på en religiøs platform i Bibelbæltet, og som tror, at jorden blev skabt for 5.000 år siden. Dem er der altså rigtig mange af. Men han er jo nødt til at række ud til dem alligevel. For ellers så går det jo bare ikke. Når du lige siger det der, hvor de kommer fra, hvad de er for nogle af de der Freedom Caucus-folk, som altså virkelig ikke kan døje Donald Trump, så sagde du selv, det er nogen, der tror, at jorden blev skabt for 5.000 år siden. Jeg bemærkede for ikke så lang tid siden, der besøgte du faktisk et af de der museer, Christian, ja, hvor man har, havde nær sagt, genopført, Noras Ark, man genopført hele fortællingen. Og det er jo ikke sådan et for sjovt sted, det er jo fordi, der er mange mennesker, der bakker op det. Prøv lige at fortælle om det sted. Det er et imponerende sted, altså det ligger i Kentucky, det er et imponerende sted på alle mulige områder, der er postet altså millioner og millioner dollar ind i det her. Og du går igennem en oplevelsesverden, hvor du oplever menneskets fødsel fra Adams og fra Adam og Eva, og lege med små dinosaurer, og som levede på jorden samtidig, og du får hele skabelsen med, altså helt fra paradisets have og så videre, i sådan en slags Disney World format, hvor du får det ind. Der er blandt en montre med en Winchester, en panseret glasmonter med en Winchester, som skød den sidste dino i 1898 i nørken syd for Nevada, som er udstillet der. Det var 2 cowboys, som lå og sov, og så blev forstyrret af en flyver, og så skød de den desværre. Jeg ved ikke, om de spiste den også, men den findes ikke mere. Men det er det. Iblandet også imponerende foredrag af folk med en Ph.D. i alt muligt, som også står og fortæller det ene efter det andet om, at jorden kun 5.000 år gammel, og hvorfor at man ikke kan regne med det, man ellers tror på, at jorden er flere milliarder år siden. De forsøger ligesom at lave og spinde sig ind i det der. Og det der er problemet er jo, at der er jo ikke noget, der er der er jo ikke noget i vejen for, at man er stærkt troende, og man tror på Gud, men samtidig også tror, trods alt, at verden er mange milliarder år gammel. Ikke? Det, er der jo ikke noget, det burde jo kunne leve side om side, men det kan det ikke i bibelbæltet. Nej. Altså, du har nede i Floridas nordspids, har du en by, Pensacola, hvor de har et af de største religions... De klækker de der religionslærer ud til bibelbæltet, som udelukkende underviser i skabelsesberetningen i hele bibelbæltet, og de bliver udklækket med flere tusind om året for de der skoler der. Og nogle af dem, Christian, er så dem, der står bag nogen af dem, der for eksempel sidder i Freedom Caucus inde i kongressen. Så det er også værd at have med i billedet, når man tænker over, hvor svært det egentlig er at være Amerikas præsident, fordi han skal altså have de her forskellige folk på plads. Noget andet stort i den her forløbende uge, det var, at den der forbindelse, der hele tiden tales om, som var mellem Putins Rusland og Trumps kampagne, det år, hvor der var valgkampagne, den vil simpelthen ikke dø ud. Og CNN, de havde i går aftes breaking news om sagen igen. Det var nye oplysninger om Michael Flynn, som altså var ham, der nåede at blive udpeget og træde til som national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus for præsident Trump, men som kun nåede at sidde, så vidt jeg husker, 24 dage, fordi han måtte gå på grund af en løgn, som vi kan vende tilbage til. Men lad os lige høre CNN breaking news om Michael Flynn. A new revelation about former Trump National Security Advisor Michael Flynn, who was fired last month after less than a month on the job. He initially failed to include payments from a Russian broadcaster in his financial disclosure form, we've learned. Now, a form he filed yesterday does have that new information. I want to bring in CNN's Ryan Nobles outside the White House. Ryan, what more are you learning? Yeah, this is quite a bit of new information that we're learning about the former National Security Advisor, Michael Flynn, as you mentioned. This comes with a batch of a variety of these financial disclosure forms that were filed by numerous White House staffers, and Flynn was in that group. And it tells us a lot about his finances in 2016. He made about $1.5 million in 2016. But as you mentioned, Anna, what will certainly be scrutinized are three different sources of income that Flynn received from Russian sources. These were three different speeches that he gave, one to that Russian television network, RT, which is a state-owned television network, another to a cargo company, and another to a cybersecurity company. And what's interesting about these three particular disclosures is that they were left off a prior report that Flynn had filed in February, and then they were added on in this March report, which he officially signed on March 31st, just yesterday. Now, what we know about each one of these... Ja, Christian, det vi hører her, det er altså, at Michael Flynn, som altså allerede er blevet fyret, og derfor ikke kan fyres en gang mere, om jeg så må sige, han havde glemt i anførselstegn at opgive tre tilfælde af indkomster på det, der så hedder plus $5,000. Det vil sige, det kan godt være væsentligt mere. Et af dem taler man faktisk om i en anden rapport, er $42,000, men altså mindst tre gange $5,000, som han har fået i betaling i løbet af valgkampen fra russiske kilder, den ene fra russisk stats-TV, den anden fra et sådan cargo-virksomhed, og endelig den sidste fra et cybersecurity-firma. Det er jo noget, man normalt, Christian, og nu taler jeg om normalt, det vil sige tiden før Trump, ville have været en kæmpe, kæmpe skandale, men det er det vel også det her? Det er en kæmpe skandale, og det er uforståeligt egentlig, at man ikke kommer hurtigere igennem det, men det gør man ikke, fordi Trump indtil nu ikke har været synderligt interesseret i, at det her det bliver gravet op. Og det kan man jo spekulere sig selv på, hvorfor han ikke er det. Er han selv edderkoppen i det her spind, eller er han uvidende om det? Det, vi skal huske på, det er, Trump har gentagne gange udnævnt folk, som var meget, meget lidt fine i kanten, når det kom til Rusland. Det er Roger Stone, det er Carter Page, det er Manafort, det er J.D. Gordon, som også har været indover, som er en person, som i den grad har været med til at blødgøre en Ukraine-erklæring under det republikanske konvent. Men en helt perlerække af folk med Flynn også, som alle vidste havde haft meget, meget tætte forbindelser til Rusland, og som var i den grad på Putins lønningsliste. Flynn er lidt anderledes her, fordi Flynn er som tidligere general underlagt nogle andre love. Og det vil sige, at hvis han har modtaget penge fra Rusland, uden at opgive det, og ikke har indberettet sine samtaler i Rusland til sine øverstbefalende, så kan han påberåbe sig nok så mange gange, han er gået på pension. Den gælder bare ikke, når du er general. Du er inde i en straffelovgivning, som gør, at Flynn rent udsagt er på den. Og det betyder jo også, at Flynn har flirtet med, eller signaleret ret kraftigt til alle, der gad høre på ham, at han gerne vil have politisk immunitet mod at vidne. Og det har jo selvfølgelig fået det paradoksale frem, fordi et er, at kongressen i øjeblikket er i gang med at undersøge, hvad er op og ned? Har der været russiske forbindelser eller forbindelser til Rusland inde i Trumps valgkamp? Fordi man ved godt, og det er et faktum, som selv republikanerne anerkender. Russerne har forsøgt at hacke det amerikanske valg. De har gjort alt, hvad de kunne for at skade Hillary Clinton under den her valgproces. De har ikke været så langt inde i hackningen, at de har kunne påvirke valgresultatet. Men de har gjort det med alle mulige andre samarbejde med måske Wikipedia om at, eller WikiLeaks om, undskyld, for at få offentliggjort de her e-mails fra Hillary Clinton og fra Podesta, hendes stabschef. Så det ved man. Men man ved ikke, hvor mange kontakter der har været mellem de her personer her til Rusland, og det er det, man er ved at undersøge. Så kommer så Trumps folk ud og laver et andet spin, der hedder, at Trump selv blev ulovligt overvåget af Barack Obama, hvilket alle har afvist. Han er aldrig blevet ulovligt overvåget. Men det spin, det kører videre, og det kræver nu Trump en undersøgelse af, for at vise, at det er ham, der er offeret, og ikke ham, der er den onde mand i det her. Og det kører fuldstændig sideløbende med de andre undersøgelser, og forplummer i virkeligheden også selvfølgelig primært demokraternes forsøg på at få kommet til bunds i det her, men der er også mange republikanere, der vil til bunds i det her. Så det begynder at udvikle sig til et rigtigt modbydeligt, sædvanligt Washington-spil om, hvem der kan få ret ved at spinde mest på det her. Og det, der selvfølgelig er den våde drøm hos demokraterne, det er, at der bliver nok republikanere, der lige sådan tipper over til den demokratiske side i kongressen, til at man kan iværksætte en undersøgelse. Ja, en regulær undersøgelse. For er undersøgelsen først i gang, så kan man åbne op for alverdens ting og sager. Nu nævnte du selv lige før, at Michael Flynn sådan har antydet, at han gerne vil afgive vidneforklaring i kongressen mod at han får immunitet, og jeg så lige, at hans egen advokat sagde til New York Times her for et øjeblik siden, Mr. Flynn certainly has a story to tell, and he would very much like to tell it. Så det er det, man kalder, der kommer sådan en cliffhanger, der er noget spændende, der skal derud, og sådan Washington begynder at blive meget, meget spændt på, hvad det er, der foregår. Forleden dag, der var der en anden republikaner, en anden af dem, der ikke synes så godt om den gode Mr. Trump, nemlig Marco Rubio, Florida-senatoren, der er inde i kongressen, efter at sådan flere havde snakket om, hvordan det var, russerne havde forsøgt at kapre den her valgkamp, sagde følgende om det russiske angrebs karakter. Aren't we in the midst of a blitzkrieg, for lack of a better term, of informational warfare conducted by Russian trolls under the command of Vladimir Putin, designed to sow instability, pit us against each other as Americans? Ja, det er jo noget af et voldsomt angreb, han kommer med. Han siger, at vi ikke er udsat for en blitzkrig. Altså, det er jo et udtryk fra 2. verdenskrig, orkestreret af Putin, gennemført af internet-trolls, altså sådan nogle falske profiler, der sidder og sender ting rundt på de sociale medier, med det formål, at sådan splitte Amerika, ødelægge vores demokrati. Det er igen en republikaner, der er så voldsomt ude. Hvorfor er det ikke lykkedes for Rubio og sådan nogen at få iværksat en undersøgelse endnu? Eller hvorfor har de ikke taget skridtet fuldt ud og sige, vi må virkelig have det her undersøgt? Jeg tror, at der kommer flere og flere republikanere, som ønsker, at det her det bliver virkelig kommer til bunds i det. Man skal ikke glemme en ting, det er, at enhver, altså hele det her Ruslands forhold har belastet Trumps præsident de første måneder af Trumps præsidenttid. Fordi det er fuldstændig, det er ikke uhørt for en præsident at forsøge at lave en føler til Rusland for at få et bedre forhold. Det gjorde Barack Obama også. Mm-hmm. Det gjorde Clinton, og det gjorde George W. Bush også. Alle har forsøgt at få det her forbedret forhold. Men det er jo ud fra et andet grundlag. Det er ud fra en forudsætning af, at vi ved godt, at Putin og Rusland er ikke venligt stemt over for Europa og over for Amerika. Men hvis vi kan udnytte det her til at få et bedre forhold til den på et fornuftigt grundlag, så er det i orden. Trump har været inde fra starten af og aldrig overhovedet ikke vil kritisere Rusland. Han har omgivet sig med de her folk, jeg nævnte før, som er Ruslands, som har et meget, meget tæt økonomisk forhold og finansielt forhold til Rusland. Så det skaber en mistænksomhed også hos republikanerne på, hvad er egentlig dagsordenen her? Er det et ærligt forsøg fra præsidenten på at få en eller anden form for samarbejde i stand med Rusland om, hvad der kan være fornuftigt nok, når det drejer sig om Syrien og meget andet? Eller er der et eller andet form for knæfald overfor, er der en gæld, der skal tilbagebetales? Har Putins vold, har Trump alligevel enorme økonomiske interesser i Rusland? Hvad var det for noget? Hvorfor var han i Rusland flere gange? Og Flynn og alle de andre, som jo har haft det her, hvad er alt, der foregår? Det er simpelthen et spørgsmål om at finde ud af, hvad det er, der foregår. Om der er nogen, der er ved at sælge ud af det her. Og det bliver jo meget, meget her for et par måneder siden i Saturday Night Live, var der jo en vidunderlig frekvens, hvor Baldwin står, som komikeren står og gengiver en samtale, han har, Trump har med sin rådgiver Conway, og ned igennem skorstenen, der kommer så Putin i nøgen overkraft forklædt som julemand og kommer ind. Og så står de i en forrygende dialog, Trump og Putin, hvor Putin meget snedigt forsøger at anbringe et lytteudstyr op i kaminen, så han kan høre, hvad Trump siger. Og så siger, Putin på et tidspunkt nævner han så det unævnelige. You are the Manchurian candidate. Ja. Og det er det, amerikanerne, de, et eller andet sted, er det jo fuldstændig uhørt, at du mistænker USA's præsident for at være the Manchurian candidate, placeret af Rusland til at udføre noget. Og det kan man sige, det er jo latterligt på en eller anden måde, at overhovedet tænke den tanke. På den anden side set, så er der altså en tanke, der er plantet hos amerikanerne, fordi Trump ikke vil vise sine skattepapirer, og derved fortælle, at han virkelig er uafhængig af det her. Og så har der været den der famøse rapport, som gik på Trump, hvor det påstås, han har haft nogle seksuelle eskapader på et hotel, hvilket også er i Moskva. I Moskva, hvilket formentlig er, forhåbentlig er pure opspind. Men alt det der, det samler sig bare sammen, og man skal ikke undervurdere, at amerikanerne et eller andet sted i baghovedet går rundt med den tanke, at vi er nødt til at få rent bord her og finde ud af, er Trump bare været naiv med de her folk, eller spiller han selv en rolle? Og The Manchurian Candidate er selvfølgelig både en berømt bog og film, der handler om, hvordan man får placeret en fremmed i Det Hvide Hus, som så er sat ind i Det Hvide Hus og pludselig kan bestemme som en anden sovende celle. Den gode Vladimir Putin, Christian, han var i den forløbende uge vært for et møde i Arktisk Råd i Arhangelsk. Det er helt oppe i det nordlige USA ud til Hvidehavet, et af de koldeste steder, man overhovedet kan befinde sig. Og der roder han sig ud, den gode Putin, i en længere forklaring om, hvordan han ikke har blandet sig i det amerikanske valg. Men journalisten, som altså her er en amerikansk talende journalist, der faktisk arbejder for føromtalte RT-tv-station, altså den russiske stats-tv, og han stiller sådan for lige at være helt sikker det her spørgsmål til Putin, og lyt nu godt efter. Svaret er meget kort til sidst. Det er på russisk, men jeg skal nok oversætte det. You and the Russian government did never try to influence the outcome of the US presidential election, and there will be no evidence found. Читайте по губам. No. Ja, det han siger her, det er altså oversat, jeg oversætter til engelsk i stedet for oversat til dansk, det er read my lips, no. Og det er selvfølgelig en henvisning til præsident George H. Bush, der i sin tid, da han blev spurgt, om han ville sætte skatterne op, sagde nej, read my lips, det vil ikke ske. Så skete det øvrigt bagefter. Det var lidt uheldigt sammentræf, han måske brugte det her. Men altså, det var meget tydeligt for præsident Putin ved det her Arktisk Råd møde, hvor han får stillet spørgsmålet. Han lægger maksimal afstand til, at han på nogen som helst måde har blandet sig. Men Christian, forholdet mellem Rusland og USA ser vel ud til at være bedre nu, end det har været under flere tidligere amerikanske præsidenter. Det ser sådan ud, som om forholdet er rigtig godt, og det er jo også det, der får folk til. Altså under normale omstændigheder ville det jo være noget, amerikanerne siger, fint, hvis vi kan få den her ny start med Rusland, så vil det være rigtig godt. Men som jeg nævnte før, så ligger der den der mistanke bag i det, at der ligger nogle studehandlere under det her, som man ikke rigtig er i stand til at vide, men det er bedre. Også fordi, at der er jo hele spørgsmålet om sanktionspolitikken. Hvad sker der nu med sanktionspolitikken i forhold til Rusland? Hvor mange af sanktionerne vil blive ophævet? Som følge af Ukraine. Det, der bekymrer sådan nogen som John McCain og Lindsey Graham, som jo rejser enormt meget rundt som senatorer, og ved meget om udenrigspolitik. De to er meget tunge drenge inden for det republikanske parti, når det drejer sig om udenrigspolitik. Det, der bekymrer dem, er jo selvfølgelig, at det enorme diplomatiske... Altså, Putin er jo en dygtig forhandler. Han inviterer jo Erdogan til Moskva og besøger Iran, når det passer ham. Altså, alle dem, som amerikanerne ikke kan lide i øjeblikket. Og Erdogan er jo selvfølgelig en chef for, eller hvad hedder det, præsident i Tyrkiet, og har dermed, er det en NATO-allieret. Men der er ikke noget varmt forhold til USA mellem Tyrkiet og USA lige i øjeblikket. Og det spil, det der alternative stormagtsspil, som Putin spiller med at alliere sig med iranerne og alliere sig med Assad i Damaskus og spille et eller andet kort også i forhold til Erdogan, selvom Erdogan og Putin ikke er enige om Syrien-politikken, fordi Erdogan vil ikke have Assad bliver siddende, så er Putin bare en meget, meget dygtig spiller på det her. Og det er det, der gør, at amerikanerne synes, at nu er det på tide, at Trump han træder i karakter og begynder at køre en aktiv politik, som bringer USA tilbage på stormagtsbordet, således at Putin ikke råber verden bag om ryggen på amerikanerne. Det er det, de frygter simpelthen. Det er, at den gamle fjende i Moskva lige pludselig skal sidde på større magt end som så. Hver uge her i kampagnesporet, der anbefaler enten Mads Fuglede eller jeg, David Træs, en bog, enten en faglitterær bog eller en skønlitterær bog, der på en eller anden måde er god at læse, hvis man gerne vil sætte sig ind i det store, brede amerikanske samfund. Mads er ikke med i dag, han er bortrejst i dag, men den bog, som jeg vil anbefale, at I læser, det er Richard Russos bog Empire Falls, som er fra 2010. Det er en historie, en ordentlig mobbedreng af en roman, der foregår i en lille landsby oppe, langt oppe i det nordøstlige USA, i delstaten Maine. Vi får ikke at vide, hvad det er for en by. Det er en fiktiv by. Men det er sådan en typisk by i Amerika, hvor man var en stor industriby. Man havde en stor industriproduktion. Man havde masser af industriarbejdspladser. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af 70'erne og 80'erne, der falder arbejdspladserne langsomt væk. De store fabrikker lukker. Og nu har man pludselig ingenting ud over et par souvenirbutikker og antikbutikker og den slags. Og hovedpersonen i bogen, som hedder Miles Roby, han er sådan en, der i mange år har drevet en lille diner, sådan et sted, hvor man laver burger. Han stod faktisk selv og vendte burgeren i restauranten. Han ejede den. De gik sådan set fint. Det var sådan et klassisk amerikansk sted. Lige pludselig, fordi fabrikkerne lukker, fordi folk ikke går i treholdsskift længere, fordi folk ikke kommer op og ned af hovedgaden, så er der færre og færre mennesker, der kommer ind og skal have en burger eller et eller andet. Så han kommer i økonomiske problemer. Og den her bog beskriver simpelthen, hvad det er, der sker i sådan en typisk industriby. Typisk i øvrigt skal det også siges, beboet af næsten udelukkende hvide amerikanere. Hvordan den sådan langsomt falder fra hinanden, og hvordan man skal forsøge at finde en vej igen, og hvordan unge mennesker, der bor i byen, ikke kan få en chance, ikke kan få en uddannelse, ikke har råd til det, og selv hvis de får den, så får de ikke noget arbejde bagefter. Den her bog, Christian Mortensen, den er skrevet i 2010, og det er jo altså inden, at Barack Obama han bliver genvalgt i 2012, men Richard Russo, som altså er en midaldrende hvid forfatter, der skriver den her bog, som vandt Pulitzerprisen i øvrigt det år, han er jo inde på noget af det, der var helt centralt for det, der skete i USA i det sidste år, nemlig at der var en masse mennesker, der kom fra sådan en by, som den jeg her beskriver, der sagde, vi synes sgu ikke, vi er en del af det fremskridt, som Barack Obama og Joe Biden og Hillary Clinton og Bill Clinton og dem alle sammen siger, at USA befinder sig midt i, så vi vil hellere have en anden, vi tror ikke på, de i virkeligheden vil hjælpe os, middelklasse amerikanere. Det var vel på mange måder en god prognose i forhold til det, der endte med at ske i valgkampen sidste år i USA. Det var en vældig god prognose, fordi det er... Altså, når man kører rundt i de her byer her, hvor globaliseringens tabere, de er i West Virginia, i Pennsylvania, i Ohio, så ser du jo mange steder de her tilskøjede huse. Du ser folk, der er så desperate, at de køber gangstere til at brænde deres hus ned, mens de selv er et andet sted for at få sikringssummen udbetalt, bare for at have noget at leve af. Du ser folk, som sulter hver eneste dag, og det er lidt, det er meget deprimerende at køre rundt i nogle af de områder. Jeg har selv boet i nogle dage i den by, der hedder Youngstown, som senere blev dømt til Trumptown. I Ohio, som er en af de her trøstesløse byer, som er fuldstændig gået ned på grund af stålfabrikkerne er ødelagt, og jeg mødte demokraternes formand i byen og sad og drak gin og tonic med ham. Han drak en del af dem, fordi han var døddeprimeret. Han har fået 1.600 udmeldelser og det var lang tid før valget, det var 9 måneder før valget. Mm-hmm. 1600 udmeldelser fra det demokratiske parti. Borgmesteren i en af forstederne til Youngstown, som var demokrat, havde Trump-skilte i sin have, mm-hmm. og der var ingen, der gad at høre på John Kasich, som er guvernør i Ohio. Der var ikke nogen, der på det republikanske partihovedkvarter hentede plakater fra John Kasich. Og han var jo altså republikansk kandidat. Han var den republikanske præsidentkandidat. De ville kun have Trump-kasketter. Mm-hmm. Altså, man kan ikke, altså, de her globaliseringstabere, altså, man kan ikke bebrejde dem, at de har søgt noget andet, fordi de har ikke, altså, jeg stod en gang og talte med sådan en arbejdsløs stålværksarbejder i, jeg tror faktisk også, det var i Youngstown, og så siger jeg til ham, jamen, arbejdsløshedsprocenten er kun, og det var på det tidspunkt 5,2, nu er nede på 4,9%, så siger han, jeg er da ligeglad med, hvad arbejdsløshedsprocenten er i Washington D.C. Her er den 35. Jeg kan da ikke bruge de der 4,9 eller 5,2% til noget som helst. Arbejdsløsheden her er 35. Ja, jeg kan ikke bruge det nationale gennemsnit til noget. Nej, jeg kan ikke bruge det nationale gennemsnit til noget som helst, og det ser jo meget, meget fint ud. Men man må også indrømme, at sådan noget som de der arbejdsløshedsstatistikker, som Trump har haft meget, meget stor held til at bruge, er jo også konstruerede mm-hmm. statistikker. Altså, der er jo lommer, hvor arbejdsløsheden er betydeligt højere. Hvis du ser, så går ned i statistikkerne og ser på, hvor stor en andel af den amerikanske befolkning rent faktisk mm-hmm. deltager i arbejdsstyrken, så har du et tal på, så vidt jeg husker, 63% mm-hmm. af amerikanerne deltager i arbejdsstyrken. Næsten 40% deltager ikke i arbejdsstyrken. Det er der mange grunde til. Der er syge, der er studerende, der er unge, men det er et af de laveste tal i OECD mm-hmm. i forhold til det her. Så selvfølgelig er der noget galt. Der er noget ravende galt. Og en af de kritikpunkter, som Hillary Clintons kampagne fik big time, det var jo netop, at hun ikke forstod at tale til, hvad skal man sige, hovedpersonen Miles Roby i den bog, jeg nævnte lige før, eller formanden for Demokraternes parti i Youngstown i Ohio, som du talte om lige før. Lad os lige prøve at høre, hvad Joe Biden, som jo altså sådan på mange måder, at jo vicepræsidenten for Barack Obama, på mange måder sådan er indbegrebet af middelklasse, demokraten, sådan den klassiske fagforeningsorienterede, nu skal vi hjælpe hinanden, og vi står sammen i Amerika. Sådan en, man forestiller sig, spiser bacon and eggs hver dag på en diner sted. Han var ude at sige noget forleden dag til et offentligt møde i Philadelphia i delstaten Pennsylvania, hvor han kom ind på noget, der bestemt lød som en kritik af Hillary Clintons valgkampagne. This is the first campaign that I can recall where my party did not talk about what it always stood for. And that is how to maintain a burgeoning middle class. You didn't hear a single solitary sentence in the last campaign about that guy working on the assembly line making $60,000 a year and the wife making $32,000 as a hostess in a restaurant, and they making $90,000, they got 2 kids and they can't make it and they're scared. Yeah, de skræmte, sagde altså Joe Biden her, de hvide middelklasse, altså ikke de hvide, men middelklasse amerikanerne som sådan, de fleste af dem er hvide, var skræmte, fordi de ikke sådan blev hørt i valgkampen. De har nu fået Trump i stedet for. Altså, Hillary Clinton havde så mange problemer i den her valgkamp, både personligt og på et lang række andre områder. Hun kunne ikke række ud efter, ikke engang kvinderne kunne hun række ud til. Det lykkedes hende aldrig nogensinde at få dannet en solid demokratisk basis i valgkampen. Og det var, altså, et af hendes store fejl var, at hun blev, noget af det første, hun blev interviewet, efter hun bekendtgjorde, at hun skulle være præsidentkandidat, var, hun lavede et interview, hvor hun sagde, jeg kan ikke huske helt præcis, hvad hun sagde, men hun brugte udtrykket, at hende og Bill var fattige, da de forlod det hvide hus og havde en enorm gæld. Ja. Der sidder en dame, som man ikke rigtig ved, hvor mange penge har hun deltaget, og hele Clinton Foundation, hvem har de modtaget penge fra? De har modtaget penge fra Saudi-Arabien, de har modtaget penge fra mange arabiske diktaturlande. Hvilken adgang har de haft til hendes tid som udenrigsminister? Så, men hun er en overklassedame fra staten New York, der hvor hun bor i øjeblikket, som ikke er i stand til at spise en burger på en ordentlig måde. Altså selv når hun bevæger sig ind på Burger King eller McDonald's og skulle vise, at hun var folkelig, så hun ud, som om hun ville spise den med kniv og gaffel. Og det var et problem for Hillary hele vejen igennem. Lige her til sidst skal vi tale om en begivenhed, der kommer til at fylde rigtig meget i den kommende uge, når præsident Trump igen får besøg fra udlandet, ikke fra et lille bitte venligsindet land i Europa, men derimod fra USA's store konkurrent på verdensscenen, både når det handler om politik, økonomi, ja, efterhånden også kultur og militær, nemlig kineserne. Den kinesiske præsident Xi Jinping kommer på besøg, ikke i Det Hvide Hus, men nede på det, der hedder Vinter-Hvide Huset, nemlig præsident Trumps, hvad skal man sige, sådan en country club-agtigt hotel nede i Florida, i det sted, der hedder Mar-a-Lago. Der skal de mødes nede. De skal ikke spille golf, som præsident Trump ellers godt kan lide, fordi Xi Jinping er simpelthen ideologiske årsager er en stærk modstander af golf. Han har faktisk forbudt medlemmerne af det kinesiske kommunistiske parti at spille golf, for dem er der altså 88 millioner af, fordi han synes, det er en overklasse sport. Fodbold er den sport, som Xi Jinping godt kan lide. Så de kommer ikke til at gå rundt og lave en golfrunde, hvor de ellers kan snakke så godt sammen. Christian, hvad skal vi mest holde øje med, når mødet mellem kineserne og amerikanerne går i gang? Ja, det store spørgsmål bliver selvfølgelig, om det lykkes for Trump at få gjort noget ved det handelsunderskud, USA har i forhold til Kina. Det er det, han lovede sine vælgere. Han har simpelthen lovet at få standset udsalget af amerikanske arbejdspladser til Kina, og upåagtet, at han selv får produceret, og Ivanka Trump også får produceret en stor del af deres tøj i Kina. Så er der altså det, der står. Det er handelsbalancen, det drejer sig om. Men der ligger selvfølgelig også en lang række sikkerhedspolitiske problemer, som skal løses, fordi Trump er under meget, meget stort pres for at gøre noget ved Nordkorea. Og Kina, selvom Kina er med på sanktionerne omkring Nordkorea, så lusker de jo masser af varer ind i Nordkorea, og de køber stort set hovedparten af Nordkoreas kul, som de bruger til deres kulværker. Så der er noget, også på det sikkerhedspolitiske område, at tale med den kinesiske præsident om. Men det er helt klart, at det er handelsbalancen. Og så er der jo det, Christian, at Make America Great Again, altså Trumps slogan, ja, handler jo selvfølgelig meget om, hvordan man skulle sikre, at middelklassen osv. osv. i USA skulle blive en del af det opsving, Amerika skulle være et sted, hvor alle var med og alt det der. Men det handlede jo også helt konkret om at hindre, at der var noget land, der blev større og vigtigere end Amerika. Og der er jo sådan de forskellige måder, man opgør et BNP på. Mm. Nogle af dem, der ser det ud som om, at Kina allerede er på størrelse med USA's økonomi. Hvis ikke nu, så er det noget, der vil foregå om ikke ret lang tid, fordi kineserne har så høje vækstrater. Så det handler vel også om for Trump at markere, at det er altså mig, der bestemmer her i verden. Det er man nødt til at sende et signal om til de amerikanske tv-serier, der sidder og følger med under det her møde. Altså det er jo et møde, som stort set man næsten ikke kan forestille sig vil ende godt med alle de dagsordner, der er. Fordi det er klart, at Trump er nødt til ikke alene at gå ud og vise, at han har sat tingene på plads igen i forhold til sine vælgere i Youngstown og alle de andre steder, hvor de er blevet ramt af den her globalisering. Så han skal ud og præsentere noget, der er meget konkret, og som amerikanerne kan forholde sig til. Det er noget, der også bliver mødt med en vis form for nervøsitet fra mange af de amerikanske virksomheders side, fordi mange af dem er også afhængige af en frihandel, og at aftalerne med Kina fortsætter. Men det, der er sagen, det er bare, at Trump har jo allerede på et område skudt sig selv i foden, det er ved ikke at ville acceptere den her Stillehavshandelsaftale, som netop var møntet på at isolere Kina på en lang række områder. Nu er den handelsaftale, den ligger foreløbig ret død, og det vil sige, at Kina har fået større musler at spille med, og det har Trump jo forhåbentlig regnet på, hvad det betyder. Men der var ikke nogen, der egentlig... Mange undrer sig over, hvorfor han dog afskaffede den Stillehavsaftale, som i den grad var møntet på at isolere Kina og gøre Stillehavslandene minus Kina betydeligt mere økonomisk stærke i forhold til det her. Og så er det jo også klart, at Trump har en del, når man taler om hackere, så er det kinesiske militær jo en af dem, der har hacket allermest i forhold til amerikanske virksomheder. De er jo blevet tappet for mange af deres hemmeligheder, amerikanske virksomheder, der er blevet hacket ind i alle de store, Exxon og alle de andre store amerikanske virksomheder er blevet hacket ind i, Apple og mange andre, og det betyder jo, at han har altså også et problem i forhold til kineserne, når det drejer sig om, at de stjæler, ifølge amerikanerne, stjæler de også ikke alene arbejdspladser, men også de intellektuelle rettigheder, som amerikanerne de render rundt og har. Vi kan i hvert fald roligt sige, Christian Mouritsen, at den her kommende uge igen vil vise, at det at være amerikansk præsident, det er altså, at man kan håndtere utrolig mange indenrigs- og udenrigspolitiske dagsordner på én gang. Vi har været forbi nogle af dem i dag. Vi har talt om Rusland, vi har talt om Kina, vi har talt om besøget af den danske statsminister i Det Hvide Hus. Men der er så utrolig mange flere ting, man skal tage sig til, når man sidder i Det Hvide Hus. Det dejlige ved at sidde i Det Hvide Hus som præsident, det er til gengæld, at man har de gyldne kæder, man har ordet, og det har præsident Trump jo i den grad også med sig. Jeg vil sige tak til dig, Christian Mortensen, altså Berlingskes korrespondent, indtil for et øjeblik siden i de forløbne 4 år med base i Washington, D.C. og nu sikkerhedspolitiske medarbejder for Berlingske her hjemme i København. Vi er tilbage igen, Mads Fuglede og jeg, om en uge med en ny udgave af kampagnesporet. Der vil vi helt givet fokusere på, hvordan det møde er fungeret mellem Kina og Trump. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.